Fata dorului. Scenariu radiofonic de Călin Gruia. Cele din poveste s-au petrecut atât de demult încât s-ar putea să nu se fi întâmplat niciodată. Dar un moș și o babă au fost de când lume. Moșul cioplea lemne, iar baba cosea flori pe marame, mătura prin casă și lăcrăma. Se vede însă că lacrimile babei n-au fost zadarnice, căci într-o bună zi, întorcându-se moșul de la târg, o auzi pe babă cântând de mama focului prin ogradă. Dar ce-i cu tine, femeie? Ce te-a apucat? Ce să te apuce și pe tine? Și vorbește mai încet, că sperii lumea. Eu te-am lăsat sănătoasă. Tot așa am rămas. Și nu te mai holba, atâta. Lasă de saci pe prispă și descalță-te. Aha, așa, fă cum îți spun eu și nu crâcni. Cam să-ți arăt o minune. Păcatele mele cele grele. O femeie, tu nu ești în toate mințile. Nici tu n-ai să fii în toate mințile. Îmi pare că se aude ceva în casă. De ce să-ți pară? E adevărat? Hai, vino după mine. Ia te uită. Un copil. Și cât e de frumos. Nu te mai mira atâta ca o muiere. Hai, vezi să nu-l de ochi. E al nostru, omule. Păcatele mele cele grele. De acum s-a dus pustiul din casă. Are cine să ne dea o cană cu apă? Are cine să ne închidă ochii când vor bate ceasurile cele urâte? Măi, parcă nu-mi vine să cred. Ia că mă uit la el, îl văd în albi și nu-mi vine să cred. Așa am pățit și eu. Umblam după vreascuri prin pădure și deodată lângă tulpina unei stejar văd un băiețel gol, goluț. Se juca cu un șarpe. Fai de mine. Da, un șarpe alb ca o bătu. M-am speriat și am strigat: lasă șarpele și vino la mama. La mama? Da. Și băiețelul dă drumul șarpelui. Îl ținea cam strâns de gât. Șarpele fuge și se ascunde într-o scorbură. Iar Cătălin pornește spre mine de-a bușilea. Cătălin? Așa mi-a venit să-i spun. Și așa rămâne în veac. Ai fi vrut să-l cheme Ion? Nu, păcatele mele. Spune mai departe, spune, nu mă fierbe. Nici atâta pricepere n-ai. Mai departe l-am luat în brațe, l-am învelit cu basma și l-am adus în casă. Femeie, ce, omule, ce? Uite-te la el, uite-te. Crește sub ochii noștri. Crește ca un aluat. Cu ochii închiși și zâmbește. Uite cum zâmbește. Na, a crăpat albia. Nu mai încape, băiatul. Nu mai încape. Du-te repede și adu covata de copt pâine. Să-l punem în ea până nu se trezește. Na, ce covată, femeie. Nu vezi că nu mai încape nici pe laviță? Ți-am spus eu că lavița e scurtă și strâmtă. Chiar de când ai făcut-o? Meșter am în casă. Ei, acum nu vă mai luați la sfadă, mă bucă și tătucă pentru o prăpădită de laviță. Nici nu mai am nevoie de ea. Ce, credeți că o să renevesc mereu? Băiatul, mami, ca bradul de frumos. Dragul tati, știați? De ce le crămați? De bucurie. Bine spusă, bucurie. Aș mânca un cuptor de plăcinte și aș bea o oală cu vin. Da. Fugi, babu. Și din ziua aceea, în căsuța din marginea pădurii, dimineața intra soarele și noaptea intra luna. Moșul și baba întineriseră, iar voia bună se plimba de colo-colo cu mâinile în șolduri și râdea pentru temirce. Cătălin aducea din pădure lemn bun pentru cioplit și din zor până în amurg născocea fel de fel de scule și lucruri care de care mai minunate. Veneau la el să învețe oameni cu tâmplele albite și se minunau făurar vestiți de priceperea lui în meșteșugul lemnului. Într-o seară însă, Cătălin se întoarse din pădure atât de abătut încât luna se ascunse în nori. Înfipse adânc toporul într-un buștean și apoi el rămase pe prispa casei, dus pe gânduri. Nu auzea nici cucul, nici privighetoarea, nici mierla, nici grangurul, care parcă nu cântaseră niciodată atât de frumos. Ce ai, dragul mami Cătălin? Pregătește-mă pentru drum lung, mamucă. Dar încotro vrei să pornești, băiatul, tati? În lume, tătucă și mamucă. Sunt vinovat și trebuie să-mi răscumpăr greșeala. Dar ce ai făcut, dragul mami? Am tăiat un copac pe care trebuia să-l cruț. Un copac? Mare pagubă. Păi câți copaci am tăiat eu din tineretele mele până acum, dacă ar fi să-i număr, n-aș avea atâtea fire de păr pe cap. Ce știi tu, omule? Mie îmi spune inima că e altceva la mijloc, nu copac. Spune-ne, dragul mami, nu tăinui nimic, că de multe ori taina se preface în o travă în sufletul omului. Mergeam pe o cărare și deodată văd un plop falnic cum n-am mai văzut niciodată. Copacii și l-ar fi putut alege împărat. Mai păcatele mele cele prefere. Dar mai taci odată, omule. Și cum mă uitam la plop, văd că din tulpina lui iese o fată nespus de frumoasă, cu părul de aur și cu trupul subțire și mlădiu ca trestia. Parcă nici nu atingea pământul cu condurii albi de matase. Poate ți s-a părut, dragul mami. Și eu când eram tânără aveam nălucire. Lasă băiatul să povestească, babu. Da, cu părul de aur. Da, fața ei văzut-o, dragul tati? Văzut. Nici zânele nu pot fi mai frumoase, nici florile și nimeni pe lume. Mă iau după urma ei, dar nu o mai zăresc din pricina copacilor. Așa. Găsesc un tufiș și mă aștern la pândă. Nu trece mult și fata cu părul de aur vine și intră în plop. Ce? Atunci am simțit că cineva îmi pune jaratec pe inimă și n-am mai avut niciun chef de lucru. Nălucir, mămucă, nălucir. Te-a de ochea vreo pasăre cântătoare, te-a de ochea pădurea. Nu-s nălucir, mămucă, căci iată trece o bună bucată de vreme și fata cu părul de aur iar iese din plop, parcă mai mândră, mai luminoasă. O strig, hei, frumoasa lumii, dar ea parcă nici nu m-a auzit. O fi fată de împărat. Și atunci îmi trece prin minte să tai plopul. Dau cu toporul, îl dobor, dar el plop ca toți plopii. Nimic deosebit, nici tu palat în el, nici ascunzătoare, nici drum spre altă râm și nici o urmă. Și deodată... Cătăline, rău ai făcut că ai tăiat plopul. Dacă mai aveai răbdare, peste 3 nopți cobora soarele aici și aura frunzele plopului. Dacă mai aveai răbdare, peste 3 zile venea luna aici și arginta crengile plopului. Atunci eu scăpam de vraja lui Barbă de Câlți călare pe căpățână de cal. Îmi pare rău, fată frumoasă. Tare îmi pare rău că am tăiat plopul. Dar cine-i, mă rog, Barbă de Câlți călare pe căpățână de cal? O pocitanie. Aveam un șirac de mărgele în care erau ascunse tainele unor meșteșuguri necunoscute încă de nimeni. Voiam să dăruiesc șiragul oamenilor, dar Barbă de Câlți călare pe căpățână de cal a aflat și mi-a furat șiracul de mărgele. Și nu numai atât, dar m-a legat cu vraja ca atunci să fiu din nou în stăpânirea acelor taine, când plopul în care am fost nevoită să trăiesc va avea frunzele de aur și crengile de argint. Dacă nu-l tăiai, venea soarele și aurea frunzele. Dacă nu-l tăiai, venea luna și arginta crengile. Mă rugasem și de soare și de lună și ei îmi făgăduiseră. Vai mie, vai mie, cât rău am putut să-ți fac fără să știu. Acum, ca să-mi amintesc tainele acelor meșteșuguri, va trebui să stau ferecată 1000 de ani în peștera unde se bat munții în capete. Și unde-și află sălașul Barbă de Câlți Călare pe căpățână de cal? Departe, tocmai în fundul pământului. Acolo împărat peste piticii făurari. Și nu-i cu putință ca șiragul de care spui să fie luat din mâinile acelui împărat vrăjitor? Cine ar îndrăzni să se înfrunte cu el? În Barbă de Câlți sabia nu intră. Pe Barbă de Câlți focul nu-l arde, apa nu-l neacă. Cine s-ar încumeta? Eu. Eu aș îndrăzni. Spune-mi numai pe unde pot coborî în împărăția piticilor. Vraja. Vraja lui Barbă de Câlți pune stăpânire pe mine. Hei! Hei, fată frumoasă! Unde ești? Unde te-ai ascuns? De ce nu răspunzi? De ce? Nu cumva ai adormit și ai visat tot ce ne-ai povestit acum? Nu, mămucă. Stă mărturie plopul tăiat și neliniștea din inima mea. Păcatele mele cele grele. Ce o să ne facem acum fără tine? Hei, mămucă și tătucă, ce vă mai trece prin cap? La ce vă gândiți? N-am să vă părăsesc niciodată. Să n-aveți nicio grijă. Pe Barbă de Câlți Călare pe căpățână de cal îl voi răpune. Iar pe fata dorului meu, pe fata cu părul de aur, am să vă aduc noră în casă. Hei, ce spuneți? Dragul mami. Dragul tati. Cătălin porni la drum și merse multe zile și multe nopți fără să afle pe unde poate coborî în împărăția lui Barbă de Câlți Călare pe căpățână de cal. Întrebă pe drumeți, întrebă pe păstori. Unii strângeau din umeri, alții îl sfătuiau să se întoarcă acasă. Abia într-un asfințit de soare, un bătrânel albit de vreme îl îndemnă să urce în vârful muntelui de Cretă și să stea de vorbă cu înțeleptul care biruise moartea. În împărăția lui Barbă de Câlți Călare pe căpățâna de cal, e greu de ajuns. Numai că cine-i trece pragul nu se mai poate întoarce la lumina soarelui. Barbă de Câlți, pe cât e de pocit pe atâta de viclean, mulți au încercat. S-au făcut ucenici la el, l-au ispitit în ce-i stă puterea, au învățat meșteșugul. Dar Barbă de Câlți i-a făcut pe unii să uite de toți și de toate, iar pe alții i-a răpus. Și cum? Oare nu-i cu putință? Eu ți-am ascultat tot păsul și ți înțeleg și inima, și dorul, și brațul. Acum e rândul tău să-mi asculți sfatul. Când vei învăța tot ce ai de gând să înveți acolo, căci numai ca ucenic poți ajunge la el, să-i spui că vrei să te întorci acasă. El va da un ospăț în cinstea ta și îți va întinde un pahar de aur din care să bei. Dacă nu vei voi să bei, te va ucide. Iar dacă vei bea, vei uita tot, și de părinți și de fata dorului, și vei rămâne rob toată viața. Dar iată, eu îți voi da un inel cu piatră ruptă din soare. Și ajungând Cătălin la porțile acelei împărății, nici nu a avut vreme să bată în ele, că îl și înconjurară o ceată de pitici cu sulițe ascuțite în mâini și îl duseră în fața împăratului. Palatul lui Barbă de Câlți era făcut numai din pietre scumpe. Pocitania ședea călare pe o căpățână de cal și se uita în toate părțile cu ochii ca jaratecul. Mă închin, slăvite împărate, și nu găsesc destule cuvinte să laud bogățiile tale. Și n-am destulă îndrăzneală să-ți privesc chipul măreț și luminat. Na, ce vrem te-a adus aici? Ai pus gând rău bogățiilor mele sau ai venit să-mi pun meșteșugurile? Departe sunt de mine asemenea gânduri. Vreau să te slujesc, măria ta. Să te slujesc și să învăț de la făurarii tăi. Eu sunt lemnar, cioplitor în lemn. În lemn? Ce ăsta-i meșteșug? În lemn? De mie de ani la mine n-a adus nimeni o așchie de lemn. Lemnul putrezește. Ce lemn nu vrei la el? De aceea am și venit. Rogu-te să mă primești. Să fii supus și să nu întreb nimic. Balaric! Balaric! Mănuțește, stăpâne! Să ai grijă de pământeanul. Cum te cheamă? Cătălin, măria ta. Auzi, de Cătălin. Bune, unde crezi tu că e mai greu și nu le învăța nimic. Dar mai întâi arată-i căpățânile celorlalți ca el, care au venit să mă jefuiască de știința mea. Așa voi face, stăpâne. Și acum plecați. Plecați din fața mea. Și a stat Cătălin multă vreme printre piticii care lucrau din aur și argint, din nestemate, fel de fel de podoabe. Printre cei care țeseau din fire mai subțiri decât pânza păianjenului, printre cei ce amestecau și topeau metale ciudate, nemai văzute, și învăță multe meșteșuguri. Iată însă că într-o zi ceru să fie dus înaintea împăratului. Măria ta, nu-ți cer nicio simbrie pentru că te-am făcut aici. M-a cuprins dorul de ai mei și de lumina soarelui. Îngăduiem să mă întorc. Vai, mă întristează mult că vrei să mă părăsești. Te-ai arătat isteț și iscusit și aș putea spune că mi-ai întregut meșterii. Întâia dată când un om pământean s-a arătat mai priceput decât mine. Ai făcut pasele de vieță să zboare de parcă ar fi vie. Ai meșteșugit oglinda prin care se pot vedea toate măruntaiele lumii. O, împărate, oricât aș fi încercat, dar nici n-am încercat, pe meșterii tăi nu-i poate întrece nimeni. Dacă ai vrea să rămâi, te-aș face mai mare peste toți. Ce, crezi că oamenii tăi au să te împodobească mai mult decât mine? Nu m-am gândit niciodată la asta. Dar mămuca-i bătrână, tătuca-i bătrân. Așa-i, că voi sunteți muritori. Pe voi vă dovoară viața, munca, bătrânețea. De când la noi moartea e doar o întâmplare foarte rară. Am meșteri care au câte 4.000 de ani și chiar mai mulți. Da, dacă nu vrei, eu nu mă pun împotrivă. M-ai slujit cu credință și eu sunt drept. Slujitor, aduceți masa de aur și paharele de aur. Să se pregătească de ospăți în sala cea mare a palatului. Nu se cădea atâta osteneală din partea măriei tale. Nici o osteneală. Nu vezi? Eu doar bat din palme și atât. E adevărat. Dar nu oricine știe să bată din palme. Îmi place că ți umblă bine mintea. Ia, stai lângă mine aici. Așa. Iată, au sosit cele două pahare de aur. Cel mai de preț vin din lume. Așa, o să bem împreună, Cătălin, și apoi vom trece în sala ospățului cel mare. Dacă asta-i dorința măriei tale... Da. Dar înainte de asta aș vrea să-ți arăt o podoabă de pe pământ, un inel rar. Dacă ți-o fi pe plac, poate să ți-l dăruiesc. Arată-mi-l! Arată inelul și schimbă paharele, Cătălin. Vai, ce piatră minunată! M-au orbit! Nu văd aproape nimic. Mi-ar place să am inelul acesta. Ți-l dăruiesc. Să fii sănătos, măria ta. Și tu, Cătălin, deși îmi pare rău de tine. Ce ai, căpățână de cal? Aoleu, cine sunt eu? Cine sunt? Am uitat totul. Voi cine sunteți? Ce-i cu căpățâna asta de cal aici? Aruncați-o în plumb topit! Îndată, stăpâne! Îți mulțumim, Cătăline! Te-am văzut cum ai schimbat paharele. Fraților! Fraților! Cătăline a scăpat de robia lui Barbă de Câlți! Puterea lui Barbă de Câlți stătea în căpățâna de cal și nimeni n-a știut! Slavă pământeanului Cătălin! Să-l facem împărat! Să-l facem împărat! Da, dăm daruri, multe daruri! Azi nu-mi vine să cred că am scăpat de robie! Fraților! Tot era vorba de un ospăț! Să-l facem acum în cinstea lui Cătălin! Un ospăț adevărat! Vă mulțumesc, meșterilor! Dar până una alta, dacă mi îngăduiți, aș vrea să dau de un șirac de mărgele. Cel furat de la fata dorului? Poftim, Cătăline! Ia-l de la gâtul pocitaniei care nu mai suflă. Și acum ce să facem? Ce facem? Ce vreți voi? Faceți ce vreți. Mă pot întoarce la casa mea din scorbura stejarului de piatră? Nici vorbă! Acum nu vă mai oprește nimeni. Ai priceput oare, Cătălin, că noi îl uram pe Barbă de Câlți, că l-are pe căpățână de cal? Mi-am dat seama chiar de la început. Ca cel mai bătrân de aici, eu zic să pornim petrecerea. Să vină cântăreții din flaut și alăute! Să vină toți meșterii mari și mici din toate trupele, din toate unghierele pământului. Cum ajunse la lumina zilei, Cătălin porni să caute peștera unde se bat munții în capete. Și trecea în zbor șirul nopților și treceau ca în gând zilele pe rând. Cătălin mergea, zarea străbătea, nici nu obosea, nici nu se oprea. Și într-o dimineață, cum sta și se uita la șiragul de mărgele care ascundeau în inima lor tainele meșteșugurilor încă necunoscute oamenilor, numai ce-o vede venind spre el pe o pajiște verde, pe fata dorului, fata cu părul de aur. Fată a dorului, de unde vii? Cum de m-ai întâlnit? Cedeam în peșteră și așteptam să treacă 1000 de ani ca să-mi pot aminti meșteșugurile furate de Barbă de Câlți, călare pe căpățână de cal. Și deodată, în mintea mea s-a făcut o lumină ca de răsărit de soare. Atunci am înțeles că vraja pocitanii a pierit, că tu l-ai răpus și am pornit să te caut. Și acum, în ce parte a lumii apucăm? Cătăline, Cătăline, de ce mai întrebi? Și fiind pe aproape o buturugă, încă le carăpeia și cât ai pune furca în brâu ajunse la casă. Baba și moșul prinseră să întinerească de cum îi văzură și se făcu o nuntă cum alta nici nu s-a mai aflat pe lume. La sfârșitul ospățului, fata dorului și Cătălin au împărțit nuntașilor mărgele din șiragul meșteșugurilor. Când am ajuns acolo și eu, din șirag mai rămăsese o singură mărgea pe care mi-au dat-o mie. Și, spărgând mărgeaua, am găsit în ea meșteșugul de povestitor.